اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه فرون منغا القرآن الكريم تعريف او دغشان القرآن الكريم دنازلیدو یا داغید زدکولو یا دخودلو مقصد و فائده دا سیزنم بیان کرن فننینی اول فرا داغی موضوع چه قرآن کریم که کم موضوع بانده بنیادی موضوع پا که صدا پا دا کم موضوع نبحث که دا خبری پرونو شوی اوس د دین اورستو دا خو یو مقدمه و د دین اورستو چې کوم دې سم مقاصد هغه شروع کیږي یو دری بنیادی مقاصد دي چې پاږی کوم مونږه خبره کوم ها مقاصد دری سی دي یو هغه مقاصد دي چې هغه متعلق دي د ټول قران سره یعنی ټول قران کہ بنیادی کم مسائل بیانی گی بنیادی با کم مقاصد بیانی گی داس خو بڑی خبری پر فرازی کو بنیادی مضامین چکم نی پٹول قرآن کی نو اولا دا آغی ذکر دی پا دویم ایسا کی با بیا دویم مقصد دا بیا داگی چه اغا مقاصد چه اغا پا هر صورت کی رازی پا هر صورت کی رازی اول مقاصد د ټول قران سره متعلق په ټول قران کې لوی مضامین چکم دي و مضامین هغه به داسې وي چې هغه په ټول قران کې ځای په ځای باندې راځي تاسو مخکې هغه بنیادی مقاصد دي لوی مضامین دي بیا د هر صورت سره متعلق په یو و مضامین به بیا یا نه مضامین جوړيږي تقریبا ټول کې راځي مته هغه بیا په هر صورت کې به بیا سم مضامین به بیا هغه راځي بیا با ده هر آیت سر متعلق سمزامین هر آیت پر یو عنوان لان دی رازی چی یا بداوی یا بداوی اغا برازی نو ده با پدری سوبانی ده مقاصد مشتمیلی یا وحی سکی با ده غلوی مزامینوی چی پتول قرآن کی بیا پا دلگ لان دی را کشی بیا پا هر صورت سر متعلق مزامین نو بیا ده هر آیت سر متعلق مزامین ده سجی ده پدری ترزونو بانی با بیانی با تاسو پوشو نو په اول صورت کې چې په ټول قران کې کم لوی مضامین بیانې دي نو دا یا تاسو هغه سودی هغه ودی ښا هغه ودی پاره کې اولنې شسره توحید دي ځکه چې ما تاسو په لونو وی چې موضوع د قران د الله تعالی وحدانیت ته د الله یووالی دي هغه یو توحید شو دویم نمبر و سره اثبات د رسالت ته دریم نمبر صداقت دی کتاب دی چه دا قرآن چلی دا دا اللہ تعالی رشتون کتاب دی دا خبر بثابتی پا دی قرآن چلی بار بار داغی دا صداقت دلائل رج سلورم خبر بداوی چیارا دا دی سرا سرا صداقت دی کتاب دی اثبات دا رسالت دی نو قیامت دی ورپسی چه اوز دغه مسئلی دا بیاد یو بل ممبید دیگه در تخیمه بیا پسی در قیامت مسئله غم پا بنیادی مسائلو که در فلوی و مزامینو که در سیشوه سلورم داد پینزم نمبر جهاد ده شپگم نمبر انفاق ده مخ که روز تو کشی سخبرم ده او ورسره یو چه کم ده دولا او دبرا عقیده دوستی بلا چا سرکه دشمنی بلا چا سرکه ده دوستی می عیار بدی سوی ده دشمنی می عیار بدی سوی دا بدل تخی نو دا و بنیادی مزامین چکم دی لوی مزامین اغا دغا دی چول توحید اس بار تا رسالت صداقت دا کتاب قیامت جهاد انفاق ولا و برا صحیح دا و بنیادی مزامین دی چلا پتول قرآن کے لوی مزامین دی او دا بزای فضای باندی رازی نو دا اغا بنیادی او پدی که هر یو دا بل دا پارا مومد دی هر یو مضمون دا اولنی مسئله خطور نغت دا توحید چه خلق دا شرک دا تیارین راو باس ایمان تیرا بیلی کن نو اغا بنیادی مسئله خو توحید دی خود دی توحید دا پارا بس دا اثبات تا رسالتم بیانی چه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا مسئله راو رید کن لا اله الا الله مثلا انت چار اوڑا رسول الله صلی الله علیه وسلم راوڑا نو دا اغه رسالت اغه رشتنواله اغه ثابتی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله تعالی رشتن رسول له لحاظه مساله صحیح ده دروغ نه وای رشتونه ده صحیح رسول ده مساله صحیح ده الله تعالی طرف نه ده شانتی و سره صداقت د کتاب دی قران کې دا مساله بیان کیږي توحید کنه دی قران کې بیان کیږي نو کتابم رشتونه ده او کنه ده نو دا بو سره بیان کیږي کتاب رشتونه ده لہذا مساله صحیح ده خدا مساله کې بیان کیږي نو د دې فائدې بسې نو قیامت ته دا بیان کیږي فائدې به دای چې کدا مساله دې منلې وا خو په قیامت کې فقط فال صحیح شو او کدا مساله دې نو منلې نه نو بیا سره په قیامت کې بیا تبعی ده خچ دا مساله دې ځکړه په دې باندې پوهې شوې نو دا به خلکو ته بیانې کنه بیانې به دعوت به ورکې کچر ته چا نه منل دا مساله نو بیا بس چل کې یا به جان کې ها بیا جهاد دې یا دا بل پر امخ کې ولا وبر را مخ کې کچا منل دا غي سره دوستی تعلقات کچا نه منل دا غي سره تعلقات کا کوشش بایکار ولا وبر خکچا نه منل دا غي سره بیا جنگ کې مقابله ته نوبت راځي ا د دې مسالې د بیان د پاره به په هر محل باندې جدوجہد کې کنه دغه به څه چی د جهاد په سبيل الله شي هم دغه مسالې د پاره بیا ته مالی صدقات مو باسي نو هغه به څه شي هغه به انفاق په سبيل الله شي نو ټول مسله بنیادی بیا کوم تر راځم شي بیا به دغه توحید تر راشي د الله تعالی وحدانیت تر راشي نو دا و مزامین کله تاسو ته په یاد یادی توحید اثبات د رسالت صداقت د کتاب قیامت ولا وبرا جهاد انفاق في سبيل الله ومسائل شكنا دا ومسائل بنيادي دي ها دا په قران کې لوی مزامین دي ته لوی مزامین دي نو اولا نه شي تغدي په دې کې لټورو نه اول بیا توحید دي توحید وای ستا اول خو په جندلم پکار دي کنه توحید ستا وای چې توحید تعریف مونږ پیژنو نو توحید تعریف شرح المقاصد د عقائد کتاب دي أغيدا فكرة التوحيد عدم اعتقاد عدم الشريك في الألوهية وحواسها توحيد سشيله اعتقاد أقيدة ساتل دي عدم الشريك ده نشريك شريك نشتا دي في الألوهية فألوهية كده الله فم ألوهية كسوك غصر شريك نشتا دي وحواسها وداغي فحواسو كي چه داغي سرکم لازم سيزونا دي چه إله بسوكي پوش دا صفت پی پکی دا صفت پی پکی نو پا آغی صفاتو که و سرهم سوک نشری کول دیتا سوی لکی گی دیتا وی لکی گی توحید ور توی لکی گی خود تفصیلا چیز مونگ استادانو با توحید بیانو لن آغی به دا سی تعریف کولو تعریف چی اغا طول عرض پکراشی اغا داده چی ال اعتقاد عقیده لرل پا دی خبر بانی بی ان اللہ موجودن چی اللہ موجود ده یو لا شریک له شریک و سرنیش تری فی ذاتی ہی پزاد کی ولا فی صفاتی ہی انت صفاتو کی ولا فی حقوق ہل مختصت بھی او ند اغپ اغ حقوق کی چرا اغ پور خاص کی تدری خبری فی اللہ موجود دے شریک و سرنیش تری اس چی شریک نیش تری نو پزاد کی و سرنیش تری صحیح شوا؟ فذات کی اللہ تعالی شریک نہیں کرے ذات کو پی نہیں تھا پس صفات کی اس اللہ تعالی علم دے عالم الغیب اللہ تعالی کی دلر ان کہ اللہ تعالی موجود دی اول خدا خبر دا بعد خلق کی غد اللہ دے وجود نے انکار کی غد دہریاں نو یو خدا عقیدہ دا تو توحید کی دیما خبر دار ہے اللہ تعالی سره فذات کی سو شریک نہیں کرے دے فلسفہ دی یونان چ کمو دغرنگی مجوس چ کمو غیب اللہ سره فذات کی شریکان منن دغرنگی ورثرا د الله په صفاتو کې د الله تعالی قدرت کامله دی هغه کې څوک شریک نشته دی الله سره هغه شان قدرت د چاشته د الله علم چې د هغه علم په شان علم د چاشته نشته دی دا زموږ عقیده ده دغرنگی ورثرا دا شو چې ولا فی حقوقه المختصت به د الله تعالی حقوق دی بیا په بندګانو باندې عبادت دی پوجو یواد د الله عبادت کول د الله نه غیر د بل چا عبادت نه کول مالی بدنی دغرنگی حکمی قانونی دا دری والا دا اللہ تعالی پا بندہ بانے حق دے چی تب زما عبادت کے دا بلچا بنا کے پا بدن بانے با خدمات لگے مال کا زکات وباسی نظر ورکی زما پنوم به ورکی د بل چا پنوم به نو ورکی دغه رنگی قانون منی اطاعت لذاته د کوم قانون کې هغه بده چا کې زما د قانون به کې د بل چا به نه کی چې دا عقیده لري نو دا عقیده رسره ایت توحید ویل کیږي د توحید ویل کیږي دغه توحید دی د دې په مقابل کې بیا شرک دی څه شی دی شرک دی شرک په لغت کې ویل کیږي سشتا برخه برخه وقت اشراک وی لکی گی برخه ورکول اشراک وی لکی گی سشتا برخه ورکول چاہتا یوی سور کول قرآن کریم کے پخپلم دغا شرک پدی معنو سر راغلے دے لکا صورت انعام کی رازی و این یکم میتتا فاہم فیه شرکا فلوغوی معنی سر دے کچرتا دیکھے دی مشرکان مکو کی بمردارا اسو مردارا زناور ممر سو مل با پیدا شو دو فهم فیه شرکا دیگو بیا فاقی که طول شریکو یعنی طول با پک برخوا بیرا دو طول خروخز سری دکدار طول دا پار جایز دیکن نو دا داغو یقیده و با هر حال خودی دا کسو دی دنگا پا مانا دا سر دی پا مانا دا برخ سر دی شرک پا لغت کس تا ویلکی گی برخ تا ویلکی گی پا اسطلاح که اشراک ویلکی گی ام دک کراوالا دا اللہ سر یا پا ذات کی سوک شریک اول یا پا صفاتو کی سوک شریک اول یا پا حقوقو دا اللہ تعالی کی سوکو شریک اول دا دری والا چی دیکن پا دیکی چی هر یو اکی اگا سریتا بسوی لکی گی مشرک دا اگا اگا کارتا بسوی لکی گی شرک پاورتوی لکی گی دست پای خبر پوشی کنا شرک پاورتوی لکی گی نو دا دا توحید تعریف شو دا دا شرک تعریف دکه دا مسئله لگه اوس واضح حکو چې توحید څه ته ویل کیږي دکه دا اولنی مقصد دی کنه تر ټولو نه اهم مقاصد کی اهم مقصد چې کوم دغه توحید دی د شرک په اړه کې قران کریم ډیر تفصیل د توحید د مسلې تر ټولو نه ډیر تفصیل بیانې په مقابل کې شرک دی نو د شرک هم ورسره ډیر تفصیل بیانې په شرک کله رد کړي کله د شرک قباحت بیانې کله د شرک کوم دی د مشرکینو بد اخلاق بد اوصاف بد اعمال بیانې زواجر وته ورکی کله مشرکینو ته دمکی ورکی د دنیایي عذابونو کله د اخروی عذابونو کله د مشرکینو قصې بیانې فلانی قوم شرک کړو داسې می تباہ کړ فلانی قوم شرک کړو داسې می تباہ کړ قران کریم د دینه ډاک دی د شرک د تفصیلات نه قران کریم ډاکټر او ډیر زیات پکې تفصیل سره راغلي دي البته داغی خلاصه پسلورو کلیات که علماء وی سو کی سلور کلیات کلی قاعده قران کریم چه ده شرک بنیاد طاغی بانی وباسی پسلور کلیات که قران کریم داغی خلاصه را جمع کړی دا نور خډیر دی کنه تفصیل ډیر دی او پسلور کلیات که خلاصه را جمع کړی دا نور تقریبا په 181 تیری کوم ده شرک رد بیان شوی دی په قران کریم کې خو خلاصه پسلور کلیات کې دا اول سورۃ النساء پنجم سپارہ سورۃ النساء کی 48 نمبر آیات ہے تسلی ختم آیات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم و من یشرک باللہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به و من یشرک باللہ اگر سو کی شریک جوڑ کی دال اللہ سرا ہاں نور پس سوئی فقد افترا اسما عظیما نو یقیناً دپا اللہ باندے دیر لوی گناہ پا دروغا اتارو چی دا اللہ دا طرف دے دی مشرکینو بچکا لکارو کو شرک پہ کھو ویدا منتا دا اللہ حکم دے فقدف ترا اسمن عظیما دا زان ندیر لوی دروغ جوڑ کرن او اللہ تی داغی نسبت کو نو دل تکی پا مشرک بانی یو فتوو لگی دا صفتو دا ان المشرک مفترن مفترین که مشرک دروغ جوړه اون کې ده مشرک څه دی د ځان نه دروغ جنوم دی په بل چا دروغ تړون کې ده په الله تعالی باندې دروغ تړون کې ده مفتر دی ته ویل کیږي مفتر افترا افترا دا افترا ویل کیږي د دروغ جوړول په دروغ په چا پورې ورتړل چې دا فلانی ویل دی واغ نه ویل خاجي دویمه قاعده په دې صورت نساء کې یو سل شپاړسم آیات 116 نمبر آیات کې ګورئ التا ورتوی چې دا ضلال بعید دی دا دمر لوی گمراهی ده چې د حق نډیر لری ده د حق نډیر لری ده ان الله لا یغفر ان یشرک به ها او باسو ان الله یقینا الله تعالی لا یغفر بخنا نکئی اند دی خبر یشرک به جغفور شرک کلیشی اغه پوری د شرک کولو بخنه نشته د الله تعالی طرف نه ولی و مئی اوس پتو لګی و مئی شرک بالله اغه سوک شریک جوړ کی الله تعالی سره برخمن جوړ کی الله سره فقد ضل ضلالا بعیدا یقینا د گمراه په گمراهی لري سره د حق نه دل تکي مشرک ته وی چې دا ضال له گمراه دی خو څنګه گمراه دی گمراه په گمراهی لري سره د حق نه حق تر دې دراتلو ته چانس بغیر د دین ته شرک نه توبه و نه باسی د دین بغیر د حق ته د حق سره اړه واسطه نشته نو دای دې مفاتو ها درې مفاتو وګورئ سوره مائده نصاب پسې شاته بل سوره شروع کیږي مائده شپږم سپاره کې 73 نمبر آیات درې او یایم آیات ته ها التوی لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه رست راضي انه من يشرك بالله يقينا غسوك شريك جوړ کی د الله سره فقد حرم الله عليه الجنه صحیح شو کنه یقینا الله تعالی حرام کړی د پاغه باندې جنت و ماواه النار او زائد غسده اور دے بس دای ولا بیان کا چې هر صوف وی چې شرک وکو جنت حرام جنت بند ښا سلورما فتوا سالورما فتوا چې په دغه کې بیانېږي په دې شرک سباره کې سورته حج چې دی ولا سم سپاره کې ده سورته حج ولا سم سپاره کې ده یو ډیر سمایات دی هغه ده کې په دغه لګي فتوا لګي څنګه التوی و من یشرک بالله هغه څوک چې شریک جوړ کړي الله تعالی سره فکأنما خر من السما نو لکه چې دی را پریوت د اسمان نه فتختفه الطير نو اتختول دی مارغانو ها د اسمان نه را پریوتو یو کوم راغت دا غوشه لکه توحید د اسمان نه دی را پریوت لاند د شرک مکه تا نو ټوکلی بشینو چې ټوکلی شنو بیا هم په ځای پاتې نشو فتختفه الطير اتختول دی مارغان مارغان د غوخ یو ډکی یوړل او تهوی به الريح یا وګورځول دی هوا فی مکان صحیح با غزای لری کی لری او کاندیدته ته کوم دنه سکلو وړو هواگان د وقو ټکړی او سی وړل او رخصه بالکل ختم شوکا نیستو نابود شي سړی کنه نیستو نابود دای د شرک هغه قباحت د شرک هغه بدی چې کوم دنه هغه بیان کړ او په دې ټولو کې تاسو ګورئ نو لفظ د من راغله دی اول کې و من یشرک بالله فقد افترا اسما عظیما په دې بل کې وګورئ و من یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا په دې بل کې وای انه من یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنه په دې کې وای و من یشرک بالله من په ټولو کې راغی څه مطلب اشاره دې خبر طرف ته چې هر څوک وی من او ما د عموم د پار راضی چې هر څوک وی خو چې شرک وکړو کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی فرمایي لا ان اشرکت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين کتام بالفرض شرک وکړ پیغمبر نه شرک نه کیږي خو که بالفرض تا وکړو لا يحبطن عملك استا عمل بم برباد شي ولا تكونن من الخاسرين او تمام د تاوانيانو نشي تمام د تاوانيانو نشي نو که هر څوک چې خود شرک وکړو کنه بیا د معاف کېدو قابل نه دی دای د شرک غ قباحت او بدی چې کوم د نو هغه په سلورو کلیات کې دته په من سره بیان کړي ګوره دا خبره بنیادی خبره دې زده چې د شرک په باره کې دغه نشته دی اجازه نشته دی اوس شرک بیا په دوه قسمه دی یو تا شرک اکبر وی او یو تا شرک اصغر وی شرک اکبر تا شرک کبیر او شرک عظیم وی امام راغب پا خپل کتاب مفردات که دار آغستی دی اگه وی شرک وی لکی دی اللہ تعالی تا شرک ثابت اول شرک اکبر دیتا وی چه اللہ ترا یوسوک برخمن جوڑا ول پا ذات صفات یا حقوق کی دقی تا شرک اکبر وی یو شرک اصغر دی اغه وای شرک اصغر څه ته ویل کی مراعات غیر الله د الله تعالی نه غیر د بل چا خیال ساتل پس کی په بعض امور کې عبادت کې کې د الله د پاره خو خیال دیو کې چیرې پلانې مول ته هم ناشته څه کوو ګوري چیرې څنګه خسارې خو شو کنه سړې په نفل ولاړو وې بل کسراغه چې الکه دا وګوره زموږ جماعت کې دا سړې په نفل ولاړ دي سمرا نیک سړې دي کنه دې غریب ټینګ نه شوګه یو کړو وې روزه مې هم دا دواجو نه مې کړې دي په موږ کې غوږ دي دا ځکه کله په دا کارو شي کنه در سیدا مراعات و غیر الله دا شرک اکبر نه دی خو شرک اصغر دی ریا کول کنه دا شرک اصغر دی مراعات و غیر الله نو چې دا الله تعالی سره غیر الله په عبادت کې دا غیم خیال ساتي په بعضی امور کې دا غیم خیال ساتي نو دې ته بیا شرک اصغر ته کوم دنو غویل کیږي دا دوه قسمه شرک ته ها بیا دا شرک اکبر چې مونږ خو بر دې بحث کوو شرک اصغر هغه خو معلومه خبره په حدیثو کې ډېر وعیدونه راغلي قران کې راغلي یا براش خو دا شرک اکبر چونکه د توحید مسله ده نو دا شرک اکبر مسله یاد کړئ چې شرک اکبر بیا په دوه قسمه دي پس اول قسمه دي اول په دوه قسمه دي دا به قسمونه جوړيږي یو قسم ده شرکی اعتقادی څه ته لیکيږي یو ته لیکيږي شرک فعلی دا زموږ د استادانو تقسیم ده ګوره دې کې به مختلف تقسیمات تاسو را دي بعضی کسان بتاسته وي چې شرک فی ذات ته شرک فی الاسماء و صفات ته شرک فی ربوبیت ته او شرک فی الوهیت ته صحیح ده خبرم صحیح ده دې کې څه فرق نشته ده خو دې استادانو دا تقسیم کړل چې یو شرک اعتقادی ده د عقیدې شرک یو شرک فعلی ده د عمل د کار شرک خودی دواله شرک اکبر ها رابشی د دواله شرک اکبر خبره شرک عملی کله شرک اصغر تم وی ریا تم وی خو لته کی مونږه اغه نه باس نه کو مونږ چې کم شرک یادو دی لکه نو هغه شرک فعلی دی او د شرک اکبر په اقسام کې ها د شرک اکبر د شرک اکبر په څو قسمه شو په دوه قسمه یو اعتقادی یو فعلی بیا دا شرک اعتقادی چې دی عقیدوی شرک نو دا بیا په سلور قسمه ده په څو قسمه پسالور غټ قسمونه دادی یو ته ویل کیږي شرک په علم اوس ترالی یو ته ویل کیږي شرک په تصرف یو ته ویل کیږي شرک په دعا او یو ته ویل کیږي شرک په عبادت سالور قسمه شرک ښه شرک په علم د الله تعالی سره دا غف علم کې څوک شریک ول الله عالم الغیب دی کنه څوک را پاسی چې عالم الغیب فلانه مولوی سے قوم دی فلانه ساحر او جادوگر هم دی فلانه بابام دی دا عالم الغیب داوو کی دا شرک دا اللہ تعالی پا علم کی دا شرک اعتقادی دی او شرک اکبر دی صحیح شوا دا رنگ اللہ تعالی عالم الغیب هم دی خو عالم بی ما کانا و بی ما یکونی مخ که چه ستیر شوی دی اللہ پا غیم عالم دی سچ با مستقبل کی کیگی یا اوز کیگی پا غیبانیم اللہ تعالی عالم دی کن اوز یو سره رفاسی ما تم وی دا ما کانا و دا ما یکون و علم شتا بل دا سره لار غرق شو پوشو کنه دا مشرک دی پوشو دی تا ویل کیگی دا شرک فی العلم یو شرک فی التصرف دی دا اللہ تعالی سره دا اغپ کارون و پا قدرتونو که سوک شریک ول باران سوک وره اللہ تعالی خلق سوک مرکی اللہ تعالی خلق سوک راجوندی کی اللہ تعالی خلق سوک بیماری اللہ تعالی خلق سوک جوڑی اللہ تعالی دا ټول کارون اللہ کوي کنه سوک را پاسی دغه تصرفات کې د الله تعالی سره بل سوک شریک دي ته شرک په تصرف کې دي سره یو د شرک په عبادت عبادت مونږ چا کو د الله تعالی سوک را پاسی د غیر الله د عبادت قائل شي یا و کی یا دا شرک په عبادت شرک په دعا دعا مدد ما فوق الاسباب من ده چانه غواړو د الله نه غواړو کنه د الله نه ماته حد چانه نه غواړو څوک را پاسی دا قید ولر دا بسی د بشر په دعا نو سلور قسمه شرک شرکو په العلم شرکو په تصرف شرکو په دعا شرک په عبادت دا سی پختو کی وای په علم کې د الله سره څوک شریک ول په تصرف په کارونو کې د الله سره د الله په قدرتونو کې د الله سره څوک شریک ول د الله سره په عبادت کې څوک شریک ول او دا الله تعالی سره په دعا کې څوک شریک ول دا سلور قسمه شرک دې ته شرک اعتقادي ویل کی ها دا په قران کې ډیر راځي نو په دې وجه باندې دا بنیادی مسله ده ها اوس دا شرک اعتقادي چې ده دا شرک فی العلم دا اول قسم چې کوم راغی شرک فی العلم نو قران کریم با ترغیب ورکی څه طرف ته توحید فی العلم طرف ته چې الله تعالی په خپل علم کې چې الله کوم صفت دی چ عالم الغیب دے یو اللہ تعالی کم صفت تے چ عالم بما کان او بما یکون دے علم محیط دے چه شوی دی او سبکی کی دا غټول باندې عالم دی په دی علم کی دا الله سره سو شریک نشته ری قران بدا ترغیب دا دعوت کو واقع صحیح شو او په دی باندې برت کی چې دا الله نه بغیر بل څوک عالم الغیب شته نشته ری دا الله نه بغیر بل څوک عالم الغیب نشته ری په دی مسله باندې برت کی قران کریم ها اوس قران کریم چې علم غیب ثابتای الله تعالی کا دو تر ربی توحید په مسایلو کې دو تر دی یو الله تعالی تا غصفت ثابت اول او یو د الله نه بغیر د بل چا نه غصفت منفی کول صحیح شو دا خبره ده دا روان د الله تعالی ته چې د صفت د علم غیب ثابت دی قران کریم په دې کې نهج او طریقه صدا د قران کریم په دې کې نهج او طریقه دادا چې مختلف الفاظ دی په قران کریم باقی الفاظ سره با الله تعالی ته علم غیب ثابت دی لفظ د عالم الغیب کل راضی کنا عالم الغیب والشهادت والرحمن الرحیم دا قران کی راضی دیار لسپری قران کی دارا لفظ د علیم جو کوم دے قران کریم کی 56 پیری دارا 56 وارے قران کریم کی لفظ ان اللہ بكل شیء علیم و یکن دا چ کوم دے 56 پیری تقریبا قران کریم کی دارا غلی دا رنگ لفظ د اعلم براشی چ اللہ تعالی اعلم دے ربکم اعلم بما لبسو پرون تیر شے وغایا و یاد کی لفظ دا اعلم اتصل یخبیری 48 پیری پہ قران کریم کی دا لفظ راغلی دے دا رنگ لفظ دا علام دے علام الغیوب صحیح شو علام لفظ دا قران کریم کی سلور پیری دا راغلی دے دی سر بیا نور الفاظ دی سمیع لفظ برازی شهید لفظ برازی خبیر لفظ برازی بصیر لفظ برازی صحیح شو دا ټول الفاظ چې راځي په قران کریم کې په دې سره به ثابتيږي علم غیب د الله تعالی به ثابتيږي صرف یو مثال نیم هغه به کوم دغه پیش کوله که سورته بقره درې دیر شمایا ښه سورته بقره کې درې دیر شمایا ته وګورئ هغه کې یو مثال وګورئ الم اقول لكم اني قال الم اقول لكم لغاده كنا قال الم اقول لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون فرشتو تعالوي او ما تستنويلي چه زپوي گم زخپويم فسباندي باغپټو سيزونو د اسمانونو باندي غيب السماوات باغپټو سيزونو د اسمانونو باندي والارض او باغپټو سيزونو د زمکه باندي واعلم ما تبدون او هغه چې پویګم پاغه سبانه چې تاسو ښکارا کوي و ما کومتم تکتمون او پاغه سبانه چې تاسو پټوي پتا سو که پزړه کې پټ ساتي یغې نم خبرین او هغه چې کم تاسو ښکارا کوي دا غې نم خبرین ها د غرنګ سورته انعام سورته انعام و مې سپاره کې ده ها درې ما یاد تل تکي درې ما یاد پاول د سورته انعام کې وګورئ التا ده الله تعالى علم محيط خيكنه الله تعالى علم محيط دي كليات و جزئيات ارسو معلوم دي سوي يعلم سركم عمومته ايا دريم ايا يعلم سركم ويجي الله تعالى باغپټ رازو استاسو وجهركم او پخکارو استاسو استاسو پټ او پتاو باندې سمره دي اغه ټول پیجني ويعلم ما تكسبون او پویږي پاغه سبانه چې تاسو کوم کار کوي کپټ ته پزړه کې سني ولې دي که کارې په جواب وای که په عمل کې دا هر څه د الله تعالی په علم کې دی او الله تعالی ته معلوم دي ها الله تعالی ته معلوم دي ته دې ټولو اغه جامع دغه کوم دی په سورته یونس یو لسم سفاره ایو مثال یې تو ګورین 61 نمبر آیات ته 61 یو شپیتو و ما تکون فی شأن او نیت په یو حالت کی و ما تتلو منه من قران ها او نتل ولدا غد طرف نه من قران کم قران ولا تعملون نتاس یو عمل کوی من عمل کم عمل الا كنا علیکم مگر یوم پتاسوان شهودن تسه حاضر گوا عالم اذ تفیضون فی کل تاس داخلی گی پاگی کی و ما یعذب عن ربک او نپٹی کی درپستانا مم مثقال ذره فی الارض ها فاپ وزن د یو زری پزمک کی ولا فی السما او نپاسمان آسان کی ولا اصغر من ذالکا او نو وڑو کے دا دین دا اللہ نا پٹ دے ولا اکبر او نو دا دین غٹ الا فی کتاب مبین مگر دا لکھ لشیو دی طول پاغا کتاب مبین لوح محفوظ کے فلوح محفوظ کے دا اللہ تعالیٰ سر لکھ لشیو دی دا اللہ تعالیٰ پا علم کشتا دے خوا دائرہ توی چھ اللہ تعالیٰ عالم الغیبم دے او الله تعالى علم په کلیات او جزئیات او په ماکان په تیر شو او ما یکون فرادن کو په ټول باندې د الله تعالى علم شته دي صحیح وا دا خو هغه جانب چې توحید فی العلم در ثابتې چې الله تعالى ته علم غیب شته اوس بل طرف تراشه نفی د علم غیب د غیر الله نه د بل جانب د الله نه بغیر د بل چانه به قران کریم سکی علم غیب نه فیکای چې بل چاته علم غیب نشته ده کچې د مسله توحید توحید معنی داره چاته نسبت د یوالی کول چې دا نسبت یوالی یو الله تراش یو الله تراش چې یو الله تر علم غیب ده نو اوس د بل جانب تراشه الله تعالی نه فی د علم غیب کوي خدا په سو عنوانات باندې کوي په قران کې نه فی د علم غیب کوي د ملائکه یو بیا نفی د علم غیب کوي د پیغمبرانو بیا نفی د علم غیب کوي د جناتو بیا نفی د علم غیب کوي د هر هغه چانه چې د الله نه ما سیوا د هغه عبادت شوی خلکو باطل معبودان وکړه هغه سره علم غیب نشته بیا نفی د علم غیب کوي د ټول مخلوق نه او دا نفی د علم غیب دا په ټولو کې بنیادی مسله ده توحید فی العلم ځکه چې څوک چې د چانه د چا عبادت کوي خودی ده پاره که چه اغا پا ما خبر ده چه ما لرده پا بدله که سرائی علم را بانشته کنه ده غرنگی چه سوک ده چانه دعا غواری چه ده ما مدد ده کن خدا و تا پتا لگی چه اغا تا پتا لگی ده ما لرده دعا که پا دی پوه چه چه اغا ده ما لرده دعا نه بی خبره ده بیا ورتی دعاو کی بیا سکه وی چه ده بی فایده کار ده خامہ خدا هغه چانه څوک مدد غواړي چې په خبريږي نو چې دغه رنګي قانون چې څوک د چا مانی ته چې قانون مانی خو په دې بنیاد دی مانی چې زما کم ضرورتونه دي زما کم حاجتونه دي په هغه خبر دي دغه مطابق قانون جوړ کړی دی دغه مطابق ما ته قانون را لېګل دي نو دا ټول د علم سره تعلق ساتي په دې وجه باندې دا مسره د علم دا بنیادی ده په دې وجه باندې دا را مخکې کړم دغه ټول نه ښه اس نو نفی د علم د ملائکه نه بقیت ګوره ملائکه ته علم غیب نشته کی نشته نه معبودانه نه دی ښه سوره بقره دو دیر شمایات ښه سوره بقره دو دیر شمایات کو ګوره تاسو الله تعالی آدم علیه الصلاه والسلام پیدا کول چه پیدا کولی فرشتو اعتراض وکړه کنه اعتراض نه وکړه خو دومره یو پختنه بیا خپل دا کې داغه حل را دی اعتراض وکړه اعتراض نه اغوی اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ته په دې ځما کې هغه څوک پیدا کی چې هغه په ځما کې فساد کوي مینه وته وي الله ورته وی انی اعلم ما لا تعلمون ګورای ما ته پته شته تاسو ته پته نشته دې روست فرشتي خپل بیا چې کله آدم علیه السلام الله تعالی پیدا کړو هغه ته علم ورکړو فرشتو ته وی چې ها استاسو انبیونی بی اسمائی هاولاین کنتم صادقین نو دو دیر شمایات تو بوری دو دیر شمایات که پرشتی اقرار کی اعتراف کی چی مونتا علم غیب نشتا دی قالو سبحانکا اوی دی فرشتو سبحانکا پاکی تو اللہ اللہ تا پاکی تا سرسوک پا علم کی شریک نشتا دی لا علم لنا نشتا دی علم منسرا الا ما مگر اغا علم دی علم تنا چی تا منترا کرده دی کم علم چې تامون ترا کړی دا غینه خو خبر یو دا غینه په مونږ ته د غیب او پته نه لګي کم شی ګوره دا یاد ساتي علم غیب دی ته ویل کیږي علم غیب پټو پیژنې نه علم غیب دی ته ویل کیږي چې یا پسترګو اولی دی شي په حواس خمسه حواس خمسه سړي سترګې دی په جبه دی او شی او ساکو په پوز دی بوی کو په وګونو دی واورې د پلاس ته داسې مسکو دا علم غیب نه دی خدای علم غیب کې نه راځي پوه دا رنگی کمشی چه پا وحی یا پا الهام سر معلوم شو دام پا علم غیب که نرازی علم غیب دیتا ویلی کیگی چه دغا شانتی مطلب داده تا تا بغیر ده دی حوا بغیر ده حواسو نا بغیر ده وحی نا و بغیر ده الهام نیو شه معلوم شی پوش بکن نا نو داست شه ده دا علم غیب داست شه ده دا علم غیب ابرا شدستو نو فرشتو سوی لا علم لنا منتا علم نشتا الا ما علمتنا اگر علم را تشتیت تارا ترا کرده اگر علم غیب نشو نو علم غیب پرشتو فخپل اعتراف وکړو چې مونږ سره نشته دی ښه دویم اوس راشه علم غیب د پیغمبرانو نه نفی کول پیغمبرانو سره علم غیب نشته دی بریلیان وی کنا نبی علیہ السلام عالم الغیب توش نعوذ باللہ نبی علیہ الصلات والسلام عالم الغیب نو قران بخپل وی چ عالم الغیب نو پدی کی بیا قران دو تر ددی یو بک د ټول پیغمبرانو په یو ځل باندې بدا خبر او کی دوسر علم غیب نو دیتا منهج د اجمال وی دیتا اجمالی تر وی یو به تفصیلی تر ز چې یو یو پیغمبر نوم باقی بعضی بعضی پیغمبران نمونه با واخلی چه اغاوی که ما سر علم غیب نیشتره خواه ما سر علم غیب نیشتره لکه تفصیلی ترست چه گوری تاسو صورت مایده دا ومسی پا یو سل اول لسم آیات خیلی آیاتی مکرازی 117 نمبر آیات خواه وید قال الله یا عیسی بن مریم دغا آیات تکنا خواه دغا دغا ما قلت لهم عیسی علیه صلی اللہ علیه وسلم نا پختن کی اللہ تعالی کدی نہ مخ کی و اذ قال اللہ یاد کا پاغه وقت چوبو وی اللہ تعالی عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم تا ا انت قلت للناس تا خلق تویلو اتخذونی کہ ما جوڑ کی و امی مور زما الہینی دو خدایان من دون اللہ غیر د اللہ نا زما و دما د مور عبادت کو وی اللہ بو توئی وی عیسی علیہ السلام تا و تویلو ا بو تی سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق خوش دینت بیا دات دا سوال کیو کی نورست پدی بلا یاد کی بیا دا وی ما قلت لهم ما نو ویلی دویتا الا ما امرتنی مگر اغه خبر مور تکڑو چ تارا تا حکم کڑو د توحید خبر مور تکڑ د موت داننی ویلی چ ما نہ خدای جو کی بیا اور پسی سوئی و كنت عليهم او زوم شهیدا عالم حاضر گوا عالم ما دم تو فیهم ترسو پوری چه دفدهی که موجودو ما چه پا دی خلقی که زو وما نتراغی پوری خو ما تا پتا وا فلم ما تا وفیتنی کلا چه تازه پور تکلم تا وفیتنی مانا رفعتنی الى السما تا چه کلا زو پور تکلم اسمان تا نو کن تا انتر رقیب علیهم نو یا اللہ تنگرانوی تعالیموی پا دوی باندی و انتا علا کل شیئن شهید او تا پا هر یوسید بانی گوائی عیسیٰ علیہ السلام اقرارو کو چی ترسو زم وجودم خو ما تا پتا با چی ذرا پورتا شویم بیا ما تا پتا نشتره او گره دا اللہ پیغمبر دے کوئی دا غیب و علم خو ما تا نشتره چی ذرا که حاضرم ما تا پتا با صحیح شوا ما تا راغی پتا با دغه رنگ زمون د نبی علیہ الصلات والسلام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نفی سوره انعام دی قصیده ها سوره انعام 50 نمبر آیات راو اسی 50 آیات قل لا اقول لكم عندي خزائن الله و اي ورتا نو يم د تاسو چې ما تر خزاني د الله تعالی دی ولا اعلم الغيب او نه کوئی غم د غیب باندې نو ګور داشنایان سوی وای چې غیب وته معلوم دی اگر تا اللہ وی تو تا اعلانو کدا خلق پدی پوئے کچھ والا اعلم الغیب ما تا گوری غیبو معلوم نرے خواہ ما تا غیب نرے معلوم دگر انگی صورت اعراف ور پسی دی یا معام پسی شاعت صورت اعراف دی اگر کی 188 نمبر آیات یو سل اتا اتیائیم آیات اگر گوری اگر کی راضی ولو کنتو اعلم الغیب معلوم بکو ولو كنت كثرتزو اعلم الغيب ويدم فغيب باندي لستكثرت من الخير نخما خما بزان د پر ډیر خیر راټول کړو ډیر خیر به می جمع کړو وما مسني السو او نه ور رسیدل ماته څه تکلیف سو معنی تکلیف ماته بس تکلیف نو ور رسیدل کده په غیب پوی دی نو دی لکه بریلیان بیا دا وای چې وګوره تاسو وای ولو كنت اعلم الغيب لستكثرت من الخير کچر تمات غیب معلوم نه ما بخیر جمع کړه ولی وی نبی اسلام خیر نه جمع کړي نبوت ورته ملاو چي دا غټ خیر دی نو وی دا معلومه شو چې علم غیب وسره شته دی نو مونږ ته وای دا یو ځای باندې مو درېګا دا ټول د دې تغه دی و ما مسن یسو سره بسکی و ما مسن یسو چې ما ته په تکلیف نه را رسیدل نبی اسلام ته تکلیفونه رسیدل دي کنده رسیدل دا ټول نه زیات تکلیفونه په عالم کې چاته رسیدل دي نبی صلی الله علیه وسلم ته رسیدل دي هغه و ما مستنی استو کما ته غیب معلوم وي نو ما ته په تکلیف نه را رسیدل او لست اکثر تو من الخير کوم چې ته نبوت یادې نو ته نبوت خیر د نبی صلی الله علیه وسلم کسب نه دي هغه د خپل اند را جمع کړي هغه د الله له طرف نه وحی دي هغه الله تعالی ورکړي ها به اختیار بلا کفدي ورکړي دغرنگ سورت توبہ را واڑا وے سورت توبہ یول سم سی پارہ 101 نمبر آیات ہاں سوئی ومن من حولكم او غير چاپی رستا سن من الاعراب د باندو والا نه دی منافقون منافقان دی ومن اهل المدینه او بعض دی مدینی والا ہونا اغه خلت مردو چا غی سخت علی النفاق پت نفاق باندي منافقان دی الله رستو وی لا تعلمهم پیغمبر تو وی لا تعلمهم تین پی جنی نحن نعلمهم منگے پی جنو من تا معلوم دی تا تے ندی معلوم چ سوک دی منافقان مگر عالم الغیب وی گے پر تا معلوم وی کہ معلوم ورتا نہ وی یا قوت یو یو معلوم وی کنا فدی زای کی بیا دی تراس کی چ یو حدیث د مسند احمد کی رضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا اللہ تعالی پا اخری وقت کی سوار کو د منافقان طول علم ورتا ور کو منافقان یو یو پاسول کو جمعہ کے فلانی پاسو جا فلانی پاسو جا پوش نمون متوی چ کہ ور کڑے ورتا خدا خو هم مطلب دار چیل میگه بیان شو یا پنل میگه خالبت حدیث چه دغه سندن ضعیف حدیث ته سندن ضعیف ته نو فقی باندې استدلال نکی نو دا شو خدا خو دی دو پیغمبران نمونه واغستل ته کم کم د عیسی علیه السلام دغه رنگی دو دغه دو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لدین علاوه د نور پیغمبرانو دغه هم راضی لکه ابراهیم علیه السلام په واقع کې هغه بیا واقع کې معلومیږي التبراجی چی ابراهیم علیه السلام ته فرشتي لاړی نو هغه ور لسالال کو سخی ور تعالی کو هغه سخی غسکی چی ور تعالی کو هغه نه خوړو وی چی مونږ خو نه کړو ابراهیم علیه السلام ته مونږ خپل تاسو نه ویریدو تاسو څنګه خلک یې بدې پسې خو باندې راغلی هغه ته وی نه مونږ فرشتي ابراهیم علیه السلام کو رانه پیژندل تھا لوط علیه السلام ته لاړ لوط علیه السلام قوم کو بدماش بدملو نو هغه ډیر غریب خپش شله ما خو ته څنګه ملمانه لارل دی پس کو دا بدماشان راځي هغه وته چې مخافه کیږه مونږ د الله تعالی رسولان یو مونږ د غیوم ملائک یو تیاریږم نو دا خبره څه شو دا معلومه شو چې انبیاء علیهم السلام تم علم غیب مشترکه دا خو په تفصیل سره کوم اوس په یو ځل باندې چې ټول انبیاء علیهم السلام بارک راشي سوره مائده شپږم سپاره سورت مائدہ 109 نمبر آیات یوصل نہم آیات خواہ دا قیامت دا رضی حالت اللہ تعالیٰ بیانے سفرمائی یوم یجمع اللہ الرسل فاغور اکبانی چراجم بکی اللہ تعالیٰ طول رسولان فیقول ورتبوی لیشی ماذا فیقول ورتبوی ماذا اجبتم سجواب در کڑشوی تاست دا طرف دا امتوننا امت تاسو سره سویل یاره څه خبره راته کړی و سی منلیو کې نه منلیو قالو دی به وی لا علم لنا منت علم نشته دی انك انت علام الغیوب یقینا تفوی په غیب باندې الله تعالی پته ټول رسولان کا یوم یجمع الله الرسل ټول رسولان اقرار وکنه چې منت علم غیب نشته دی کا ټول رسولان اوس پیغمبران ته خو علم غیب نشته دی خو دوی خو موجود په امتونو کې کنه اگر حاضر علم خود بیان کی کہ مطلب منت دا ویلی ابن جوزی وئی دا مان دادا چلا علم لنا بجميع اعمالهم یا اللہ منت رتول عملونو پتہ نہیں تے جدی سکڑی و ما فعلوا بعد وفاتنا او من وفات نو رستی سکڑی ابن کثیر وئی لا علم لنا ما بما احدثوا بعد وفاتنا یا اللہ منت پتہ نہیں تے من وفات نہ پس دیسے جو کڑی پوشی دا اگر علم اگر تپوست نہ کی چکم وخت کې موجود دوی او په دغه امتونو ورسره و داغي بارکه پښتنه نه کوي هغه بارکه خودی ته علم شته دي خو ته امت چا وته سویل چا ورته سویل کنه هغه بارکه خو په گوايو کې خو لیکن د دې په بارکی چې مطلب دوی وفات شو بیا دوی امت څخه کډو بیا خو دوی د سترګونه پټ شو کنه نو بیا خو علم غیب شنو دوی ته لا علم لنا مون ته علم نشته دي دې ځای کې بریلیان دا توجیه کی وای دای ادبان ویلی دي سی ویلی دي دا اسی دا ادب د وجنوی چې مونته علم نشته دي غنښت ورته نو مونږ ته تاسو کو چې ښه چې دا ادب نه ویل دي نو رښتیا وي نه کې دروغ وي پرښتیا وي چې مونته علم نشته دي کې دروغ وي کوي چې پرښتیا وي نو رښتیا چې ویل خو بس نشته دي ورته او کوي چې نه پیغمبر د ادب د وجنو سویل دروغ وي نو کافر پیغمبر دروغ وي پوه شئ پیغمبر کو چه کم ده آخو معصومین دی اغای کل دروغ وی اغای دروغ نوی خواه ده خبر دوی دزان ندورا کرده پا پیغمبرانو بانه حقیقت که دوی ده آغای وی منگه ده آغای تعظیم که خوبا حقیقت که بیاسو که توحیم بودی خواه خود اینه بویی خجی بلا خبر ده پیغمبرانو سر علم غیب نیش کرده ملائکو سر نیش کرده اس جنات رارل کنا من خوب پخواوی کنا کہ پلانی بار جنات تی ورش کغلام لا معلومه نو غنه پختنه او کاغه ته پټه لګی منګ چ واړو نتی بس شی ورکشن من بداوی پریانو ما ماگانو مل خپل بوټا راکې دا خپل بوټا وا من بيد ادی ته پټه لګی چې دا شی کم ځای پروت نو دل تک وای چې علم غیب جنات تم نشتره ها دریم عنوان دغه چې علم غیب جنات تم نشتره دا غیب مبارکی سورة سبا په دویشتم کې پاره کې ده سوار لسم نمبر آیات راوړل سورة سبا سوار لسم نمبر آیات ګوري سليمان عليه السلام د پیریان ټول جنات ټول راګیر کړی خدمت دې په کول او چې دا خدمتونه کوي سوره ها دویشتم کې پاره سوار لسم نمبر آیات سليمان عليه السلام په خدمت کول په دې مینس کې سليمان عليه السلام د وفات ټیم راغی او بیت المقدس پوره کول نو پیریان خو چې په دې پویدل چې سليمان عليه السلام وفات شو ټاک کارین دی نه کوم سليمان عليه السلام چې الله ستلو کوم الله تعالی ورته کوم چې ورشه یو شیشو کوټه جوړ کړه هغه ته وردن نشو پام صاحب نه ټیکوله غولا او ولاړ او په دې کې چې الله تعالی سا واغست تر یو کال پوری ولاړ پیریان برار الله چې یو کتل سړی نه کوم ګور جاته منډه کار کوي کار به کوي اوس په دې کې سوار لسم نمبر آیات کې دا څه د پاره الله تعالی وای دا کار ما وکړو چې دا سليمان علیه السلام ولاړی په هغه زمانه کې د خلکو عقیده دا جوړه شوې وه چې پیریانو سره علم غیب د جناتو سره علم غیب د دوی ته د غیب او پته لګي نو الله وای ما د دې عقیدې د ختمولو د پاره تاسو وګورئ څه وای سوار لسم فلم ما خر هر کله چې را پریوت سليمان علیه السلام تبینت الجن نو راخکاره شو جنات پس خبر راخکاره شو یو راز راخکاره شو اللو کانو یعلمون الغیب کچرت دا جنات دا پیریان پا غیب پوی دلی ما لبیسو فی العذاب المهین نو دوی بدا وقت نو تیر کرده پا دی عذاب پا کون کی کی دا کم عذاب تیر دوی بیخ بنیاده و باسه پا دی کار باندی پا دی که دوی وقت نو تیر کرده فلیکن دا خبر دا چی دوی تا غیب نو معلوم دوی تا پتا نلگی دوی خوی که سلیمان علیہ السلام جوانده دوی پا دی عقیده ماندی صحیح شو خجی دا غرنگی دا جنات اخپل اعتراف که منگ پا غیب بانه نپویی بو سورت جن و گوری سورت جن یا کم دیر شما سپاره که دیخا لسم نمبر آیات تی سورت الجن یا کم دیر شما سپاره دی لسم نمبر آیات تی التا سرازی التا پیریان جنات پخپل اعتراف کئی که منگ تا غیب نده معلوم سوئی و انا لا ندری معلوم مکو لسم آیات تی خا معلوم مکو و انا لا ندری او یقینا منگ نپویی گو پیرا دا پیریانو داس چلو کو چې دی به مخ کې اسمان ته خطر نو دا اسمان سره به وګي خو ملائکه اعلی د فرشتو یو ډلل چې هغه د سبا کارونه په بارکه به هغه خبر یا طریقه وایي چې هغه به کول دا ملائکه اعلی مجلس په دی واوریدو نو یو ونی خبره به واوریدل یو کس دا شعب ثاقب راغی نو بس یا به اوس ولیدو یا په منډر اخلاص ته کوټیو ټکه به اوریدل او کاهن ته به په وګ کې سو کیسه وکړه نو هغه بو سره یو لس دروغ یو ځای کړ نو خلکو ته بیا بیان وکړ چې سبب دا شکار کی ٹھیک شو نو دا کسی بدوی راوړي کله چې نبی علیہ الصلات والسلام الله تعالی راولې نو مکمل اسمان هغه د فرشتو پیرادار او فرشتو نه ډک شو دی بالکل نه پرې خو دل چې نبی علیہ السلام تر سو پورې ژوندې وحی راتلا نو د صحه د کهانت او د وحید دغه د فرق د پاره الله تعالی مکمل دی پاسمان بند کړ دوی پاسمان بند شد آقای نه اونوست تو بیا کمی بیا لگ تلی رات لی چکو پا داقا منز که بیخی نشو تلی نو چه کلا نشو تلی نو دوی داست چلو تو چه دوی وفت جوڑ که کمیسون ای جوڑ که تحقیقاتی کمیسون چه ورشی پا دیزمکا که اگر دهی چه داست سکی سدا پا دی خواهوشا که معلوماتو که چه ولی داستمان دمرا بند شوی نو دا کمیسونو گرده دو خواه دی ملک تحقیقاتی کول استخباراتی معلومات را دیم اکول یوزای تلار شبل زایتا دوی چه گرده دل نبی علیه السلام قرآن می اغا ذات را ورسل القل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا دوی دا قران تکي خو لچ دا خو جيب كتاب دي لچ کله دا غو کو نو غرا پورت تیار کو تقریبا لس نو کاتي اسوار لس نو کاتي رپورت تیار کو اغي رپورت کے اخر کی دوی دا خبر کي خا دخپل علم غیب نفی کی چې مونته پتا نه لګی سوئی وان لا ندری لسمات کی وئی وان لا ندری او یقینا مون نه پویګو اشر اريد بمن فی الارض چې آیا د شر اراده کړی شوی د پزمکه والا او باندې ام اراده بهم ربهم رشدا یا اراده کړی د دوی د پار رب د دوی رشدان د خیر او د ګټې د فائدې مونته دا پتا نه لګی په انجام باندې وئی مون نه پویګو پر یانو اعتراف وکړو کنه جناتم لاړ ختم پوچ جنات سره علم غیب نشته ده خب پلانی جنات ناست اغلاگان براو باسی دا قیصه غلطه خوش خطا اوس بلا خبره دا الله نا ماسیوات سمر معدودان باطل تیر شوی دی اغی سرم علم غیب نشته ده اغی سرم علم غیب نشته ده خب باطل معبودان که سمر تیر شوی دی که کانه ده که بوته ده که قبر ده که ولی ده که هر چا چا عبادت کرده بیزای کرده علم غیب دا غی غریبانان سره نو لك سورة يونس راو باتي 38 سورة يونس في أول سمسي بارك لك آو عالتا بيوستا تفتولي شدا با معبودان چكم دا اللانا ما سوا خلق دا غوي عبادت 28 معلوم مكو دا بقیامت كبا يوبيلا لانجا جوڑي دا بعض عابدان با دی بعض معبودان تا وی منگ استاس عبادت کردی اگه غریبانان بی خبر دی اگه بوتی تاسو نده کردی پا دیوانی با لانجراش چه لانجراش نو وقال شرکا اوهم او با وی اگه شریکان دی دوی اگه چه سو که دا اللہ سرا دا برخی والا جول کردی دی اگه بورتا وی ما کنتم ایانا تعبدون نوی تاسو زمونگ عبادت کون کی تاسو زمونگ عبادت کل کردی دوی بوتا وی منگ کردی اخیر وہ تیم نم دے کڑے پدی چلان جے روان شی اخری باغ وے فکفا بالله شهیدا نکافی دی اللہ تعالی گوا بیننا و بینکم پمین زمون گا پمین ستاتو کی ان کننا یقینا منگا عن عبادتکم دا عبادت ستاتنا لغافلین بے خبر او منگا خو بے خبر او مون تا پتہ نشتے علم غیب کو خو پتہ بہ وتا کنا نشتے مون تا عبادت نہ بے خبر ایو ستاتو عبادت معلومات مون تا نشتے ہا دغرنگ سورت احقاف پشپگشتم اسی پارا کے دیکھا پشپگشتم اسی پارا کے دے پنجم آیات کے الترازی و من اضل او سوفت دیر گمراہ یعنی نشترے بل گمراہ ددن علوی گمراہ نشتے مم من داغا چانا یدعو من دون اللہ چه مدد غواری غیر دا اللہ نا د چانه غواړي من د هغه چانه لا یستجیب له چې هغه جواب نه ورکید ته اله یوم القیامت تر قیامت تر ورځې پورې وهم او هغه دوی هغه معبودان چې دي عن دعائهم د دعا د دوی نه د مدد غوښتو د دوی نه غافلون بے خبر دی کنه وګوره باطل معبودان چې څومره دي هغه ته پته نشته چې د ماسو په دې مها کې عبادت کوي یا سکي هغه ته پته نه لګي ها داشو دغرنگ سورت النحل سوارلسم سپارہ سورت النحل سوارلسم سپارہ کی 21 نمبر آیات تے وشتم آیات تھا ال تے اوپر ال تم دا خبر ہے والذین يدعون من دون الله والذین کسان يدعون شرابلی من دون الله غیر د اللہ نہ مدد غواڑی د غیر د اللہ نہ بل چانا اگر بل سوک سوک تی لا یخلقون شیئن اگر ہیس چین شی پیدا کولے وهم یخلقون او اگر پیدا کولے شی امواتن اگر مردی غیر احیاء جوندین دی وما یشعرون و اگر تا پتا نشترے ایانا یبعثون چکل بدوی را پاسولے شی دوبارہ دوبارہ را پاسے دو پتا معلومات اگر تا نشترے او تا چکم دن داغن مدد غاری داغن دعا کے داغن عبادت کے ندا نشترے او گو رئی نو علم غیب نفی شو کنا علم غیب نفی شو د باطل و معبودان نا کہ باطل معبودان کے سمر دی اللہ نہ غیر کے سمر معبودان یہ باطل نی اغا معبودان سرا علم غیب نشتر خا اس و اخیری کی بدت بالکل پہ اخیری مہر دا لگی چ دا خو فریک دتی جنات یا ملائک یا پیغمبران یا چکم دنو سینم دے دغا معبودان هیچ اثر نشته یو زته وای هیچ اثر نشته که معبود یو که عابد که عام سړی که خسړی که بد سړی علم غیب وسره نشته خسړی به ولی به دیندار به خو علم غیب وسره نشته پوښ وی علم غیب وسره نشته هغه سورته نمل تاسو ګورئ سورته نمل شلم سپاره شروع کیږي څنګه 15 پیتما یا ته ګورئ تا هغه کې ته وای قل ورتوا لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله من يذكرك راولو حبيا عام شو لا يعلم نكويگی من حصو في السماوات باسمانو کی والارض پزما کی الغيب غيب باندي کو پویگی الا الله مگر یہ اللہ پویگی دا اللہ نہ غیر حصو غيب نہ پویگی سورۃ انعام و مسپارا 59 نمبر آیات 95 آیات 59 تروي 59 ومنت وعنده مفاتيح الغيب او الله تعالى سر چابيان د غيب دي لا يعلمها ندي معلوم دا چابيان الا هو مگر غي الله تا يو الله تا معلوم دي بل چا تن دي معلوم خا بل چا تا معلوم ني د غيب چابيان يو الله سر دي خا د غرنگ سوره لقمان لقمان یہ وشت مسی پارا کے دیکھا لقمان یہ وشت مسی پارا کے دیکھ پاگی کی موچی اچھا تا نے معلوم کہ اچھا تا اس نفس تا 34 نمبر آیات ہو رہی لقمان 34 آیات تھا ہم کہتا تو لقمان کی ختمی کی خیر ہے عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام رست سوئی وما تدري نفس او ندی معلوم حس یو نفس تا اچھا تا گورا کہا ما ذا تکسب غدا چه سبا کی دے سبا دے سبا حالت من تو اس نے معلوم وما تدری نفس او نپوئی گی یو نفس بی ای ارض تموت کے پکم از مکہ بمڑتی گی دے دا معلومات شتا رہی نشتا رہی خواہ ندے معلوم سورت جن کے وئی سورت جن کے شپگیشتم آیات کی شپگیشتم آیات کی حالتا ہوئی یو کم دیر شمونت تیس کی التوي عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احد عالم الغيب عالم نے پپٹو سی دونو باندے فلا يظهرون نخکار کہ اللہ تعالی على غيبه بغیب خپل باندې احد نسو اللہ تعالی چات دا اطلان ور کی جراشد ما دا غیب نہ خبر شا الا من ارتضى راضی ہو بیا انشاءاللہ تر تفسیر کے حال کو خیر نو دا بہر حال دا آیات نشو چه عالم الغیب ملائکی ندی عالم الغیب جنات ندی عالم الغیب پیغمبران ندی عالم الغیب معبودان چه عبادت شوی دیغا ندی عالم الغیب کو مخلوق کی حصو نشتر بغیر دا اللہ نا نو توحید ثابت شکا نا چه پا علم غیب کی اللہ تعالی یک کی آواز دے دا اللہ تعالی نا بغیر علم غیبو چاہتا نا لے حاصل چاہتا علم غیب نا لے حاصل خوا دا غشو ودی پوش فی کنا مقصد بانے کو پوش فی نو خبرتا اس با قرآن کی رما تا سا یو دو دو آیات پیش کل تا سا کل قرآن شریف وی تر تا دم را آیاتو نا مقی ترازی تا تا چکل تلاوت کے پخ پل بات پتا لگی چی او دیدہ کہ علم غیب دا دین نا پی پو علم غیب دا دین نا پی پو کل دا پرشتو نا کل دا جنات نا کل دا انسان پیغمبران نا دا بر ترازی خوا بس یو اللہ تعالی تا علم غیب حاصل دی خوا دیمان پوشوی دویم نمبر توحید ما تاستوی فت تصرف تی فت تصرف مانا دا اللہ تعالی پا قدرتونو کی دا اللہ تعالی پا کارونو کی دا اللہ سر سوک شریکو نشتا دی باران سوک راوری اللہ دا اللہ نبغیر بل سوک راورولی شی نا دغا گرمی سوک راولی اللہ سال سوک راولی اللہ بیمارول سوک کئی اللہ جوڑاول سوک کئی اللہ ہم دک کی تصویر لکھی گی دکی تصرف بھی لکھی گی دکی تصویر لکھی گی تصرف بھی لکھی گی متصرف یو اللہ تعالی دے دا اللہ تعالی نا غیر بل سوک متصرف نشتا دے خواہ افغانستان کی گوئر خلق دا ہوئی کنا کوئی پا فلانے علاقہ کے فلانے متصرف پوچھو کنا فلانے متصرف پا کے کار کئی نا نا دا اللہ تعالی نا ما سوا بل سوک متصرف نشتا دے دا کارون اللہ تعالی پا خپل چلی خپل نظام دے خپل کنٹرول دے پا دے که دا بل چا منت حاجت تا دمونگا ضرورت نشتا دے نو دا دی تولی کی گی سشے دی تولی کی گی توحید پی تصرف شرف پی تصرف دا دے چه سوک پا دغا کارون کی پا یوکار که دا اللہ سر شریک کی چه دا دا باران ذمہ وار دے خبر اورا سے دیکھنا دا دا بیماری ذمہ وار دے ہاں یو علاج دے پا دوائن سر پا تجربی سر ثابتا بلا خبر اگر لیکن دغا شان سے ما فوق الاسباب دا اسباب نا پورتا ته یو څوک چاته یو ځمواري ورکه چیرته دا کار کوي دا دې کارونه دا ځمواري او تصرفات دا بل چا پلاس کی نشته د موږ عقیده دا او دغه څوک مانی نو داسله دا شرک ته ها او دغه طبيعه کوم شرک ویل کیږي دې ته شرک په تصرف ویل کیږي صورت ویل کیږي شرک په تصرف ورته ویل کیږي دغه شو بیا دا تصرف ته الله تعالی په دوه قسمه لري په څو قسمه لري تصرف تکوینی دی او تصرف تشریعی دی تصرف تکوینی دی ته وای چې دا کم کارونو کې زموږ واسطه اختیار نشته ته بیماری کې ستاسو کې اختیاری ته چې خکی کې ستاسو کې اختیاری پوش ګرمي چې راځي ستاسو کې اختیار شته ساړه چې راځي ستاسو کې اختیار شته کتابانی مرګ راځي ستاسو کې اختیار شته دې ته تکوینی نظام وایي څه ورته وایي تکوینی نظام ښا دا ټکی یو تشریعی نظام دی چې پاره کې ما او تا طبيع اختیار راکړل په عمل کې خو قانون دا غفلاست کی قانون هغه را لیدي او ما او تا ته د عمل اختیار نه مسلمانۍ کې مسلمان شه نه کا مسلمانۍ کې صحیح ده ملز کې وکا نیک استخپل اختیار دی په دور در باندې نه کوي خو لیکن پته باندې لګي راضي به بیا یو وخت پرست دي ته تشریعی نظام دی په دې دواړو نظامونو کې تصرف ته یو الله دی تصرف ته چاله دی ول تکوینی نظام دا حالات بدلی را بدلی یو الله تعالی تشریعی نظام دغه قانون را لیگل منسوخول بدلول تغییر تبدیل ترمیم در چا په اختیار کړي دا دی یو الله په اختیار کړي مونږ بل چا قانون نه منورو را پوه کنا جمهوریت ته وای جمهوریت خودی ته وای کنا چې د رول اف پیپل فار دی پیپل بای دی پیپل د خلق قانون دی په خلق باندې دی د خلق د پاره دی مونږ وینا مونږ سوی د رول اف الله دا الله تعالی قانون وای دی بل چا قانون منونه رورا نو بل چا قانون نه منو دغه قانون اختیار دا خو شرک په تصرف ته په تصرفات کې د الله تعالی سره بل څه شریک کو دا مونږ نه منو کوم سيزونو کې چې الله قانون را لېګل دی مکه قانون دی کوم سيزونو کې چې بندګان ته خپل اختیار ورکړي تعزیرات او وغيرها دي هغه د الله تعالی طرفه اختیار دی نو هغه اختیار هم یو قانون دی کنه هغه کې بیا کوي خو لیکن چې کوم سيزونو کې د الله قانون سره پای کې بل چا قانون نه منو د غل سزا الله ویني چې وسارق او سارقه فقطعوا ايديهما لا سے کټ کوي نو کله پاکستان په قانون کې راغلي دي ټیک تا چې درې کال قید به کې غیر سرکاري سړی وي او که سرکاري ملازم نو پنځه کال قید وي نو مونږ خو هغه نه منو هغه ترمیم او تغییر د خوشر په تصرف ته د مونږ نه منو خبر اورئ دی نو دغه دغه له ها دغه شرک په تصرف ته اوس قران کریم په دې کې مکه تر ده ها کم تر دې په دغه کې فنفذ علم غيب فتوحيد في العلم كي ذكرني فتوحيد في التصرف كده يوزل بالله تا تصرف ثابت اي چه الله تعالى متصرف دي تصوجي بري خبره ببل زل بیا داس چل کی چه الله تعالى نہ ما سوا بل سوک متصرف نشته دي بل زل بیا دا کار کی چه الله نہ ما سوا بل چاته اختیار نشته دي بل سوک تصرف نشی کولے ها اس چه الله تعالى متصرف دي دا الله پلاس کی تصرفات دی دا قران ثابت ای نو دا پسو ټکو سره ثابت ای پسو ټکو یو ټکه پکې لام دی لام زرلی والا لام خا په لام تعلیلیه نه پرون چکم پیر شو دا بل لام دی خا لام د ملک او د اختیار ته ورته ویل کیږي اغه دغه تاسو مثال نو وګورئ په خپل په شی خا لکه مثال وګورئ سورته بقره کی 142 نمبر آیات تے یوصل دو سل وی ختم آیات تے خا قل للہ المشرق والمغرب امون تو قل ورتوا للہ دا لام یوں نہیں کرنا للہ دا لام زیر لے سے کمرا گلے للہ المشرق اللہ دا اللہ پا اختیار کے دے مشرق دا اللہ پا ملک پا ملک کے دے مشرق والمغرب او دا اللہ پا اختیار کے دے مغرب دا الله په اختیارات کې دا الله په تصرفات کې دي په دې کې الله تصرف کوي بل څوک پکې نه کوي دا رنگ ورپسې 284 نمبر آیات د سورته بقره هغه اخر ته راکېږي کنه آتا ست یاد دا غوړو سرازي لله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص د الله په اختیار کې دی هغه چې په اسمانونو کې دی او هغه سيزونه چې په ځمکه کې دی دا د هغه په تصرفاتو کې دی هغه مړکۍ هغه ژوند کې هغه به رازرغونه هغه به اوچي هغه به بيماري هغه به جوړي دا د هغه په اختیار کې دی خدا تصرفات په کې چا چليږي د الله ملکن و ملکن د الله په اختیار کې دی دا بل بل لفظ د مالک او لفظ د ملک لفظ د مالک او لفظ د ملک پر دې لپاره راځي په قران کریم لکه پاول کې کته وګوري کنه سوره فاتحه کې ها دریم نمبر آیات دی مالک یوم الدین خیال دې مالک یوم الدین اختیار مند د ورځې د قیامت دی اختیار مند د ورځې د قیامت څوک ته الله تعالی دغه نن سوره آل عمران سوره آل عمران 26 نمبر آیات وګوره شپږشتم آیات ها اگه که سوئی 26 نمبر آیات کی قل اللهم اوائے ورطا اوائے اللهم اے اللہ مالک الملک مالک الملک اختیار مند حکومت واقدار دو حکومت حکومت ستا پلاس کرے سنگ رستی تصرف ذکر کئی تاسو تبوری توت الملکا نتور کے دا حکومت من اگا چاہتا تشاو چستا ارادوشی بس یوسف اگا تو حکومت ورکی بیار پسی وی و تنزع الملک او اخلی حکومت و تاخذ الملک نو وی خسنگ وی و تنزع الملک نزع وی فزور اغستل دکا چی اوزل چی چاہتا میری ملاو چی بیا پری خودر سی پاسان امی نو بیا سی و تنزع الملک فزور اخلی حکومت من من داغا چانا تشاو چستا خوغشی تشوا تستا چا تا اراده وی اغن واخلی چالی ورکی دادا اللہ تعالی پا اراده باندی خوا لفظ د ملیک مرادی صورت قمر یو کم دغه وشتمه سپاره صورت قمر په وشتمه کې ده صحیح شو پاغي کې لفظ د ملیک راځي لفظ د ملیک اخیری آیات ته ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر لفظ د ملیکم د سره فار راځي دې د فار راځي چې واک او اختیار تصرف د چا په لاس کې دی د یو الله تعالی په لاس کې دی بل چا سره تصرفات او اختیارات نشته یاره خوښوي بل لفظ د ملک او د ملکوت هم استعمالیږي لفظ د ملک راځي دغه رنګ لفظ د ملکوت هم راځي سوره بقره بیا راشه 107 نمبر آیات وګوره یو سل اوم آیات وګوره پاغه کې دته وایي 107 علم تعلم آیات نکویگی ان اللہ یقینا اللہ تعالی له داغ په اختیار کړي ملک السماوات بادشاہی د اسمانونو ول ارض او بادشاہی د زمکو نو بیا ځکه په قران کې ګوره چرته چې ملک ملک لفظ راغلی کنه ذالکم الله ربکم له الملک دا ټول سری دا غي تصرف دا کوي چې دا ګوره الله تعالی تصرف ته اختیارات واک د الله دی د بل چا واکونه نشته ری خپل نظام کې هغه چلی سوره المؤمنون قد افلح المؤمنون اتلسم سپاره راخه پاغه کې اته اتیایم آیات کې لفظ د ملکوت راځي کنه قل من بيده قل ورته وایا من بيده د چا په الاس کې د چا په اختیار کې ملکوت کل شیء بادشاہی دار یوسف و هو یجیر و غفنا ورکی ولا یجار علی دا غف مقابله کی سو امن چاته نشو ور کول چې راځه د بری د الله د عذاب نه پامن کم ما پورې همسایه کول نشي سو ځان پورې ها دا نه دا غنه نکیږي دا غ کامل اختیار دی دا رنګ د لفظ د ملکوت کی تاسو خیال کړئ سورۃ یاسین کې ختمیږي فسبحان الذی بیدیه ملکوت کل شی و الیه ترجعون دا غ پلاس کی بادشاہی تصرف واک اختیار کامل دا غ پلاس کی دی ها دا شو دغه رنګ بل لفظ د حکم راځي لفظ د سرازی حکم لفظ حکم دا په قران کې ډیر دی سورۃ یوسف چې راواړه وای سورۃ یوسف 12 سپاره کې ما تعبدون من دونه الا اسماء ان سميتموها ويتاس عبادتنا کوئی مگر دا غنمونو چې تاسو پکې خودی دي انتم تاسو ولا باو او انتم و اباؤكم فلاران استاسو ما انزل الله نن نازل کړي الله تعالی بها په عبادت دغه خدایانو باندې من سلطان کم دلیل ان الحكم ورپسې وای ان الحكم نو ندې اختیار د قانون ندې واک د قانون الا لله مگر د الله سره دی د الله په اختیار کې دی واک او اختیار د قانون د چا سره دی د الله سره دی بل چا سره نشته ښا خدا بیا ما تاسو ته ویلو کله په تکوینی کې راځي او کله په تشریعی کې راځي نو دا بیا وروسته په بل ځای کې راځي سورته یوسف 67 راوړی پای کې بیا تکوینی دی ها دا اوس تشریعی د قانون اختیار دی ال طبيعت تکوینی دی ها سورته یوسف 67 یا بنیا لا تدخلوا من باب واحد اے بچو مداخله گئی د یوی دروازې نه ودخلوا من ابواب متفرقه چې دنکی گئی خارته نه مختلف دروازو نه لاړ شي وما اغني عنكم من الله من شيء ذن شمل ريكول استاسنا من الله د مصیبت الله تعالی نه من شيء انکم مصیبت سم مصیبت تر نه شمل ریکول خو یو چل درته خیمه فیشوا ان الحكم ندی و مصیبت را واستل ول ریکول ها نشته اختیار د مصیبت را واستلو او د ریکولو الا لله مگر په اختیار د الله کې دلته یو سره تکمینی معنی کې ها غبل ده کې تا تشریعی معنی او پرندلته تکمینی معنی او کا مصیبتونه را واستل او ریکول د رچا پلاس کې دی د الله پلاس کې دی ها دغه معنی شو دغه رنګ والله يحكم لا معقب لحكمه سوره رعد کې برا شي کنه اگر تن را وباسم سوره 3 کې راځي الیس الله به احکم الحاکمین دا ټول دغه د حکم مساله او دغه رنګ دغه د تصرف اختیار او تصرف مساله ذکر کړي دغه رنګ بل لفظ د ولی دی ها یو ولی کو تاسو پښتو کې او عربی کې ذکر دی دوست وای ها ولی د الله ولی تم وای دیو ولی په معنی د کارساز سره دی په معنی د سره دی کار جوړون کې ها لکه سورتی شورا نہم آیات جو سورتی شورا نہم آیات امیت تخذو آیا نیولی دوی من دونه غیر د الله تعالی نا اولیاء دلته معنی دوستانو نه کې ها اولیاء کار جوړون کی کار سازان واقداران اختیارمن متصرفین ته کوم معنی ته کې خدای ټول یو معنی راکنا اولیاء کار سازان فالله هو الولی نو الله تعالی کار جوړون کې دی او هو یحیی الموت هغه مړی راجوندی کوي او هو علی کل شیء قدیر دا په سر ستو کوي او هغه الله تعالی پاره یو سیس باندې قادر دی دا رنګم په دې صورت کې ته وشتم آیات وګورئ التم دا وی او هو الذی خاص الله غزا ته ينزل الغیث چرا وری باران من بعد ما قنتو پس داغینه چې نا امید شي داخله د باران نه وینشر رحمته او خوری الله تعالی رحمت خپل او هو الولی اغا الله تعالی اختیار مند دی اغا الله کار جوړون کې دی الحمید او استایره شویل په خپل صفاتو کې پېښوا دا وګورئ دا الفاظ ښه لفظ د لام لفظ د مالک لفظ د ملک لفظ د ملکوت لفظ د ملیک لفظ د مدغه حکم لفظ د ولی دا چې قران کې د الله په صفاتونو کې راځي بس ته پوښتنه چې دا غره تصرف مسله ذکر کوي د کار واک اختیار دا چې کوم دنه دا ذکر کوي ها په دې پوښتنه چې تاسو د موه چې راغله موږ اوس نزد کیږي دا په کلار بیا تاسو دا د شي کنه تاسو به کې به زمانه ماهرانه ان شاء الله تعالی دویما خبره اوس دی بل جانب تراشه چې تصرف خود الله شتا خود الله نه غیر د نور چا شته کې نشته نو وی نشته ده نور چا تصرفات نه چلیږي نشته ده نو دا تصرف ته غیر الله نه په قران کې نه پکیږي نو یو د انبیاء زمونږ د نبی صلی الله علیه وسلم او د نور انبیاء نه دا کوي نه پکیږي چې هغه ګوره او اختیارات نشته ده لوی انبیاء دي کنه خو اختیار او واقع ګوره په دغه کې نشته ده په نظام چلولو کې په دې کې نشته ده بیا دیمه پیر ذکر کوي چې هیڅ معبود من دون الله دا الله نه څومره غیر د چا عبادت شوی دی اغوی سره غوړ اختیارات نشته لري اغوی سره واک نشته لري تصرفات نشي کولی دریم نمبر به پسې وایي چې په مخلوق کې کوم معبود یو که عابد دی هیڅ چا سره اختیار نشته هیڅ څوک تصرف نشي کولی دا اول مثال وګورئ ها سوره مائده 41 نمبر آیات پدما سی پالا مائده پغم سپارہ کے لیے 41 نمبر آیات و من یرید اللہ اگر سو کی ارادہ ہو کہ اللہ تعالی فتنہ ہو کل طرف اتنی معنی سے عذاب دے ہاں کل طرف اتنی معنی عذاب دے دا عذاب دا ہو تو چا مبارک دا اللہ دا عذاب کو ارادہ کلری فلن تملک له پیغمبر تعالی وئی نہ تے اختیار نہ لری تو واک نہ لری لہو اغلر من اللہ ہاں دا اگد پر دے بچ کولو من اللہ دا عذاب دا اللہ تعالی نہ شیان ده هیڅ قسمه عذاب ته هغه ته عذاب نه بالکل ته نه بچ کول استا اختیار نشته ګوره عذاب را ولی نو الله را ولی پیغمبر پکې بیا وس نه رسیدي سورت اعراف گوری دی پسی اتم اسی پارا کی کم دے سورت اعراف اگے کہ دا بدغو کی خنہ ہم کی بھائی دا دغه آیات 188 نمبر آیات تے یوصل ات اتیاے میات 188 ام منتو ال تراضی قل ورت ہوا ہے پیغمبر لمون پیغمبر تو وی اللہ ورت وی ہوا ہے ورت لا املک لنفسی ز اختیار نلرم د پارا د زان خپل نفعن د گٹی ولا ضرن او ند ضرر الا ما شاء الله مگر کی گی ہا گس چ اللہ یو غاری کی گی ہا گس چ اللہ یو غاری اس نامن قتیر کنا مان بی داسن کی نو دا شھا دغ رنگ صورت جن غ یو کم دیر شمس پارا ادا کتا سرا استو اگی تت بیا لار چھ یو مشتما یات پای کراو باسی 21 نمبر یات مندم کا ہاں قل ورت ہوا یا انی لا املک لکم ال تہ ہوئی زان د پار منسٹری وا وزت و انی لا املک لکم یقینا ز اختیار نہ لرم استاس د پارا ضرن د ضرر در کولو ولا رشدن او نہ د خیر او د گٹی سما سے اختیارات نش طریقہ د تاسلا داس فائدې راول مو گٹی او تاو د عذاب در نہ لریکم ضرر در نہ لریکم مصیبت در نہ لریکم دا ما اختیار نش طریقہ پیغمبر وای دا با الله لریکا اوس وای داس چه دی دریا نو مختار کل چهو مختار کل نو مختار کل عقیده خو نش ده کنه دا الله تعالی لوی نبی سو ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خو مختار کل نده مختار کل نده اختیارات خو نش ده د اولوهیت او د دغه ربوبیت اختیارات د الله تعالی سره دی ها دغه رنگی د ابراهیم علیه الصلاه والسلام ګوره ابراهیم علیه السلام هم لوی نبی ده کنه سوره ممتحنه سورتی ممتحنہ اتدغا سورتی ممتحنہ 29 هو فارکه کې تشتمه کړي اتشتمه کړي اتشتمه فارکه پاغي کې سلورم آیات ته ها سورتی ممتحنہ وای قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه یقینا استاد پارا بهترین طریقه دا په دعوت ته ابراهیم علی السلام کې او داغه پاغه د عمل ګرو کې سنگ دعوت و کرو تعالی کر دی دعوت انداز تو گوری اذ قالوا لقومهم کلی چوی دی خپل قوم تا انا براء منکم یقینا من گبری دی زار یستاسنا و من ما تعبدون من دون الله او داغ معبودان نت تا سے عبادت کوئی غیر د اللہ نا کفرنا بكم من انکار کو دا کی دی استاسنا و بدا بیننا و بینکم العداوه والبغض او ذکر بین من گا استاد ترمیان د دشمنی او بغض حتا تؤمنوا بالله وحده حتا ایمان راوی تا په الله تعالی باندې یکی आवाज رستو تمونګه استدلال دی رستو داینه دی الا قول ابراهیم مگر دا وینا د ابراهیم علی السلام دا باندې کوي چې لا استغفرن لک بل فلار تیمی لی ابیه لا استغفرن لک ویدبا بخنا غوارم تالا پارا خروستو تسوی وما املک لکا من اللہ من شئی او ذا اختیار نلرم ستاد پارا من اللہ خوشی دا اللہ دا طرفنا سگت در کولو یا دا سعذاب دا فکولو من شئی حس قسما اس قسما واکو اختیار میں گورشتا نا بابا خدوا برتا کوم ازا دا خوشو فنظام تکوینی کی اختیارات چاہتا دی پیغمبرانو ته هم نشته په نظام تشریعی کې هم اختیارات پیغمبرانو ته نشته ښه الله له طرفه راځي سورتی یونس پینځلسم آیات وګورئ سورتی یونس پینځلسم آیات یو لسم سی پارخه قل ما یکون لی ان ابدله و توایا نشته ندی ممکن مالرا چې زه بدل کم دا قران من تلقاء نفسی د خپل ځان د طرفنا ان اتبعوا لتابدارنکم الا ما یوحى الی مگر دا چې وحی کیږي ماتا دا کوم قانون چراغله په دې قانون کې ترمیم تغییر تبدیل دا زما اختیار نه دی خدما دی اختیار نه کیسه بهر ده پدې کی نظام تشریعی کې هم دوی اختیارات نه دی دوی چې کومه خبره کوي هغه چا و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى هغه د وحی دی د وحی نه بغیر دوی بل خبره نشي کولی تاسو پوه شئ کنه نو دا وګوره ابراهیم خلیل الله ابو الانبیاء دی او زمونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم الانبیاء دی خود دوارو نه په نظام تکوینی کې اختیارات آزادانه شته نه نظام تشریعی کې شته بلکې دا ټول د الله تعالی تابع دي نو متصرف تاسو بداوی المتصرف هو الله متصرف څوک ته یا الله تعالی دې بل څوک نشته ها راشي دا بل خبره چې د الله نه ما سوا څومره معبودان دي اغیم سے تصرفات اختیارات کارونا مارونا نشی کولے خواہ کسوک دیو علاقی متصرف شی دا نشی کولے خواہ سورت رعد آوبا سے شپارا سمایات سورت رعد پر دیار رسم شپارا کے لئے او شپارا سمایات تے خواہ سولہ نمبر آیات اللہ تعالیٰ چلنج خواہ سورت رعد آوبا رہی ہاں اسے یاد داڑی رک دی دوسرے ٹول ترجمہ کی بیاڑی روح لگی قل ورتا ہوا ہے افت تخستم آیات اس جوڑ کڑی دی من دونہ ما سوا اللہ تعالی نا ہاں اولیاء کار سازان مانوے کار سازان کوئی لا یملکون لانفسہم دا چکم تاس عبادت کوئی وہ خدای بندگان دا کمن تے مدد واڑے لا یملکون لانفسہم دوی نہ اختیار نہ لری دے زان دے پار ضرر دے ضرر ولا نفع دے گھٹے دے ہا نفع ولا ضرر نہ دے نفع ولا ضرر نہ دے ضرر دے دے زان دے پار دے گھٹے او دے تاوان مالک نہ لینا تلا کہ زان دے پار تے بیل واڑے کنا نو اگا اگے دے تومی سورۃ جن گوری پاگے کے چیلنج ور کے ہاں انا سورۃ اسراء سورۃ بنی اسرائیل 56 نمبر آیات سورۃ 15 مسی پارا سورۃ اسراء بنی اسرائیل 56 نمبر آیات گوری ہاں التس چیلنج دے قل ادعوا الذين ورتوی قل ورتوی ادعوا الذين مدد غواڑی دا کسان ہوتا نا زعمتم کہ تاسو گمان کوئی من دونیہ غیر دالانا فلا يملكون كشف الضر عنكم نغيت اختيار نلری دلری کول د تکلیف تاسو نه ولا تحویلا او نی بل طرف ته اړولو نی در نه دا کولی چې مکمل ختم کی انی دا کولی چې ستانه واخلی په ګلخانی کی دی دا نشی کولی ها دا د الله نه ما سیوا د بل چا په اختیاراتو کی نشته دی تاسو پوهی په دی باندې دا رنگ سورته فرقان وګورئ سورته فرقان اتلسما چه ختمی گی فدغه دغه شروع کی گی دره مایات وګورئی هغه کې سم بنیادی او بازی فته تصرف د بل چانیش تره او د تصرف ته ولاله څنګه وای دره مایات مرو باسو واتخذو من دونی او دونی ولیدی غیر د الله تعالی نه ها معنی او الہتن الها ها اختیار من لا يخلقون شيئا كغوی نشی پیدا کوله هیڅ یو شی و هم یخلقون و غی پیدا کوله شی ولا یملکون لانفسهم او غی اختیار نلری زانون دپارا نفعا دنافکنا ولا ضرا او ند ضرر ولا یمتضرا ضرا ولا نفعا لضرر ولا نفعا او ند گټی ولا یملکون موتا او نه اختیار لری د مرگ ولا حیاتا او ند جوان ولا نشورا او ند دوباره را پاسولو دوباره را پاسولو اختیارات نشترخه اپ خو به قصه کی ذکر کنه فکلو کی کلو کی ودا قصه وی موږ نه اپ خپل وانه کولا اغا پیر عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه لوی عالم او لوی پیر تیر شوی وی چې هغه د ترور د دولسو کال زړه کیشته ډوب شوی وا او خلق پکې ختم شوی او چې رورا بډای بناسته وا دغه په غاړه به جړه د وغراله او بس اگر هغه دورته وی چې یاره دیو ته وی چې دا پر یاد وته کوی چې ولې جاړی وته ما چې شروع شوی بیړای د تره وبا سلام اډو کې او پوستونه سره یو کړو کړي چې کوم له دوباره جوړ کړ الله وای لا یملکون موتن ولا حیاتن ولا نشورن نه د مرگ نه د جوان نه د دوباره را پاتول اختیارات دې په لاس کې شته نشته لري اولیاء دی لولي بزرگان دی دروغه پسې ما جوړوي صحیح شو سورته دغه کې سبا کې وګوره سورته سبا کې هغه کې بیخي اختیارات ختمه دویشتمه سپاره کې سورته سبا له دویشتمه سپاره دا او دویشتم نمبر آیات ته ها قل ادعوا الذين ورتوایرا مدد غواړی دا کسانو نه ځانتم چې تاسو ګمان کوئ من دون الله د غیر د الله نه تاسو لا غیب مبارک عقیده دا هغه نه غواړی د مدد ته غواړی لا یملکون خدا واوري چې اختیار نه لري مثقال ذره قال مودې مثقال ذره په وزن د یو ذری په سماوات په اسمانونو کې د ذری اختیار نشته نو چا به وی چې نه پس مکه که خوبی نو ولا فی الارض او نفس مکه که پس مکه کیند زاری اختیار نشته نو چاوی نہ مکمل اختیار کو نشته دے فلگ لگا برخه کوئی وسرشت کنا نو وی وی و مالهم او نشته دے دوی لرا فیهما فدیز مکا واسمان کی من شرکن صبرخا صبرخم پک نشته چلک دیر کارے پک کڑی شریک شوی پک نہ نہ اغم نہ دے چاوی چ نہ دا اللہ سره به پک سم مدد کڑی پخ پر شراکت پک نشته دے حکومت به کڑی نو اللہ وی و مالهم نشته دے اللہ تعالی لرا منهم د دوینا من ظهیر سوک مددگار سوک ماوین نشته دے گنے دا اللہ سره معاونت کڑے دے تاون و سره کڑے تاون ماون ولم نشته دے ها د دوی اس اختیارات نشته دے اس اختیارات نشته دے نو دغه حدیدو کی ورته دا ثابت کړه چې باطل معبودان چې څومره تیر شوی دی او خلکو دا عقیده لري دی چیرا دے دا تصرف پی دے دا تصرف پی دا تصرفات نشتا دے تصرف المتصرف هو اللہ تعالی متصرف یو اللہ تعالی دے قفر بلکل بل سوک نشتا دے خانو رایتون اگر پا دیبان دی دیر دی بیا بیدن لگو رہی خا بل دا خبر ہو چی ناش معبودان کو متصرف ندی خو خلقو کی بسوک متصرف نی که عابد سڑے دیر دیندار سڑے پوشوے اقاری جت کی سکی کنا بلوچستان تے جمعات تے تک دی جان وے تے بیا کلا لاڑو اگا یو بوڑا تے وے دغه کو ا اگ تے من منزو کول نو اگ پلو سپیکر بان اعلان کو تے خلق راچ جمعات تا پیغمبران را بین مو پیغمبران تے بتو تے غلے سے دخدے بندہ دسا وے پیغمبران نہیں منگا وچ تم پک نہیں پیغمبر پوش وے تم ر عبادت کے ولا نو دل تا کی دعوی کی مطلب معبود خود ٹھیک تاغه بنی خو عابد دیر دیندار سړی د ډیر عبادت کی داغه هم څه تصرف او واک او اختیار وی ک بنی نو وی داغه مشتری ک انس یو ک جنی هر څوک چی ک عابد یو ک معبود اختیار نشتری سوره مائده اوس بیا تعمیم شروع کی خا شپګم سپاره کی ول سمایات خا سوره مائده شپګم سپاره ده ول سمایات کی مخه خصوص خاص خاص یادول چې دین شي کوله پیغمبر نبی صلی الله علیه وسلم کله یادول کله بل ابراهیم علیه السلام یادول کله چې کوم دین د نور معبودان یادول اوس به من ایستو کې نشي کوله ایستو کې نشي کوله صحیح وا قل ورته وایا فمن یملک من الله ها رستو پایات کې راځي فمن یملک من الله نسوک واک لري من الله له طرف د الله نشي اند یوسیز ان ارادا کثرت اراده او کی اللہ تعالی ایولک المسیح ابن مریم چې ملکی مسیح ابن مریم ومن او اغسو فی الارض جمیعات فزمها کی دی ټول پټولا و امه او مور داغه ومن فی الارض اغسو فزمها کی جمیعا ټول پټویا ټول اللہ تعالی مړه کین سوک شته دا استفام انکار یعنی یی سوک نشته ده چې دا الله دی عذاب کی فاو کی خا دا سوک نشی کولی خبس الله تعالی دا عذاب دی فاو نشی کولی سورت انعام دی پسی سورت ہے خاص سورت انعام وہ مسی پارا کرے پدی پسی سورت ہے ولسم آیات کہلتا ہوئی خا ولسم آیات کو گورے امون تو این یمسس کلا کچرت در اور سی اللہ تعالی تا تا بے ذرن کم تکلیف فلا کاشف له نو نشت دے لری کون کے دی تکلیف الا هو مگر مغا اللہ دے یو اللہ تعالی دے اللہ نہ بغیر سو تکلیف لری کون کے نشت دے خا امون کتو سورة يونس غوري 107 نمبر آيات يوصل أو ما آيات سورة يونس غوري يولى سما ستارة لخا يولى سما عمري دوم وإن يمسسك الله بضر كورسيتا تالله تعالى كم تكليف فلا كاشف له ننشتر لركون كي دغا تكليف إلا هو مگر يو أغا الله دي وإن يردك بخير او كچرت إرادو كي الله تعالى تاتا دس خيرو سغط سفايد فلا راد لفضله ننشتر دي واپس كون كي فضل دا الله لرا اسو کوئی جنا نا اللہ پاک دے تداسی ارادہ کرے دا خدا ما نہ ہونا پوچھ کنا ما دینم تے کوئی تو ما نہ جنت تے لاڑ سنت مال تے بکول ولاڑی پوچھ وی دا سقی ترا دا دا اللہ تعالی پہ اختیارات کلی دا ہر فخا دا پہ اختیارات دا اللہ کی سورۃ احزاب قل ورتو ہے من الذی سوکتے غکس یعصمکم کی بچ بکی تاسو من اللہ دا اللہ نا ان اراده بكم سوءا کچرت اراده کی اللہ تعالی پتہ سبانے تکم تکلیف ہو اللہ کم تکلیف در رسائی نتا بتا بسوک بچ گئی او اراده بكم رحمتا یا ارادو کہ اللہ تعالی تاسو ته کم رحمت رسول نو سوق ته واپس دیکی واپس کوون کې بیا سوق نشتر داغه ها دا ټول دا شان ته ډیر آیاتونه ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها الله پاک چې پل خلق ته کم رحمت رسای سو کې بندون کې نشتر سورۃ فتح کې برات راشي فمن یملک لكم من الله شیئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا کہ اللہ پاک تاس کم ضرر در رسائی کم نفع در رسائی نو پمیاس کی سو کے اختیارات نہ لری چاہے بن ہاں دا کار نشی کو ولن تصرفات طول د چاشو دا اللہ علم تصرف والله متصرف یا اللہ تعالی دے بل سو تصرف چ کم دے اگ پدی نظام کی نشی کو ول ہاں د دې لپاره دغه الفاظ هغه استعمال کی تاسو دیدل د دې لپاره نور الفاظم په قران کې راځي لکه لفظ د اغنا بکل راځي ہاں ما اغنى عنه ماله وما كسب سوت نش لری کوله لفظ د خلق پرازی کوش وچ الله تعالی پیدائش کئ بل سو کی نش کوله ارونی ماذا خلقو من الارض سوک تی ماته او خای کنه پس ما کی ته پیدا کری نش تد نفد امر برازی لیس لک من الامر شیء تا سره اختیار نش تد تو واک نش تد دغه رنگی لفظ د نفی او د ضرر برازی و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ينفعهم دا الفاظ بطول لازی دا دی بطول مطلب دائی کہ اللہ تعالی متصرف دے او دا اللہ جل جلالہ غیر بل سوک متصرف نشتر دے او دری غطلت عنوانات بیان کل چی دا اللہ جل جلالہ غیر متصرف پیغمبران ندی دا اللہ جل جلالہ غیر معبودان متصرفین ندی دا اللہ جل جلالہ غیر عابدان یو کار توکوی متصرفینو ندی و اختیارات ورسرا نشترخا نن تاسو بنیادی خبرات توحید ذکرو توحید تعریف تده دا اللہ سر دا شریک عقیده نلرل خوشوی دا عقیده لرل که اللہ سر شریک نشتر نپ ذات کی نپ صفاتو کی او نپ حقوقو کی حقوق تکی با سر وای حقوق سگی دا غی عبادات دا چپا مونگا اتا سی لازم کلی دا غی حق تی دا نشتر دا مزدکڑا بیا دا غی نفس تاسو وی چیر دی په مقابل کې شرک ته شرک برخه ورکا شرک برخه ته ویل کیږي برخه ته لمنځبه ته برخه وای او دغه ته ویل کیږي او اشراق وای چاته برخه ورکول د الله په ذات کې چاته برخه ورکول چې څنګه الله قدیم دی ذات بل څوک ته دا الله ته د الله په صفاتو کې چاته برخه ورکول څنګه چې الله خالق ته ذات فلانیم کار کولی خوښوي دا د الله په صفاتو کې شرک ته دا اللہ پا حقوق کے چھے سنگا عبادت سے جا اللہ تکی دے شروع دا سے پلانی تم کے دے شنو عوض باللہ دا طول سے دا شرکو نہ لکھا دیتا شرکو نہ لکھی گی بیا دا شرکو ما تاستوی کہ پسو قسمو پسال اور غٹ قسمو نو شرک فی العلم شرک فی الدعا شرک فی التصرف شرک فی الدعا شرک فی العبادت دا سالور قسمو فعلم کی دا اللہ سر سوک شریک اول یعنی دا اللہ دا علم و دا علم کا تصابت اول فتصرف کی دا اللہ سر سوک شریک اول فعبادت کی دا اللہ سر سوک شریک اول او پا دعا کی دا اللہ سر سوک شریک اول تصرف مانا قدرتونو کی بیادا شرک فی العلم دا دی دا رد دا پار دا قرآن کریم کم ترز دی نو یو اللہ تا علم ثابت ای فلفظ دا عالم سرا فلفظ دا علیم سرا فلفظ دا اعلم سرا فلفظ دا شهید سرا فلفظ دا سمیع سرا فلفظ دا خبیر سرا فلفظ دا بصیر سرا دا قسم الفاظ تے قرآن کی رائے تے پوہ جدا دا اللہ علم ثابت ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے اللہ عالم الغیب او بیا دا غین اورستو من یو مثال دا غی پیش کو بیا دا غین اورستو فمخلوق کی ہچا سرا علم غیب نشتا دے فرشتو سره نشته ده سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا خا پیغمبرانو سره شته ده نه پیغمبر پخپل وای لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ما ته غریبو نه ده معلوم خا پیغمبر تعالی وای تو تعالینو صحیح شو دغه رنگ دغه تشته ده جنات تشته ده نه فلم ما خرت بینت الجن لو كانوا يعلمون الغيب جنات تک غیب معلوم نه ولی پیدا فکر نه کول نه ده معلوم ورته خا معبودان چې څومره تیر شوی دی په مخلوق کې هغه ته علم هغه ته غیب معلوم نه هغه په قیامت تورس پلوي وای ان کننا عن عبادتکم لغافلین مونږ ته پته نشته تاسو زموږ عبادت کړې مونږ به خبر یو نشته لري ورته علم خد دغه ته نشته لري نه مخلوق کې چاته نشته لري هیڅ چاته نشته لري څنګه سورته نمل او آیات ته وایا لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا الله فزمک او اسمان کی اچا تبغیر د اللہ نا غیب نری معلوم ها ختم شد خبره پوی شوی کنا خدا خبره طول پیغمبرانو په یو ځای مقرار بو کی قالوا لا علم لنا انك انت علام الغیوب منتیس علم مستری تعلم الغیوب پدې خو پوی شوی کنا نو فرشتو ته نشته دی پیغمبرانو ته نشته دی ها جنات ته نشته دی معبودان الباطلو ته نشته دی او مخلوق کې هیڅ چا ته نشته دی دا ټول د پینځه واړه نه پیدا کوي عام خاص سوتین کې بیا دا غی نفس تصرف شو الله تعالی متصرف ته کارونه جوړون کې نظام چلون کې تکوینی او تشریعی سوک ته الله تعالی دی پس سره به قران کې مونږ ته دا پته لګی لفظ د لام نه لله المشرق له ما فی السماوات و ما فی الارض لله فی السماوات و ما فی الارض دا ټول راوالا دینه پته لګی چې الله تعالی په لاس کې اختیار لفظ د مالک ته صحیح شو مالک یوم الدین مالک الملک دا ټول فکر راغلی لفظ د ملکوت ته به دی ملکوت کل شی لفظ د ملک ته علم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض دا ټول اختیارات تابع ها دغه شانت لفظ دغه د ملک ته عند ملک مقتدر لفظ ولی دی ها لفظ د ولی دی ام اتخذوا من دون اولیاء فالله هو الولی اغه الله تعالی کار سال ذکر جوړون کې الله تعالی دا وچ خدا خو الله دے دا الله نہ غیر نور سوک دی نہ نشتر قران بسنگرت کی دے قران طرز د پک سنگے قران درته وئی پیغمبرانو سره اختیارات نشتر پیغمبران سنگ وئی الله ورته وئی وتو کہ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا هیس اختیار نشتر گوره خا پوش دا رنگے الله تعالی ورته وئی دا ورته وایا دغرنگ پیغمبر وای بل لیک تو انی لا املک لکم تاسره فارم را سره نشته ضرر ولا رشد خوشوی تاسو د zarar او نفع مالک زنی مګار دغرنگ ورته په نظام تشریعی کې به نشته د قانون تاسو ته بدل کوم قران کې خپل طرف نه اختیارات چلو دا په کې د خیر ترمیم ته ترمیم نشم کولای خوشوی ما یقول لی ان ابدله من تلقاء نفسی دا اختیارم را نشته بل پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو کلار تو وہی وہ الا املک لک من اللہ من شی ما فرغ بابا اختیار نہیں جس اللہ دا عذاب نہیں بچ دا طول پڑی طرح بیا دا غین اور اخر نور پیغمبران اس تو خدام مثال پر قربانی پیش تو کنا دویم نمبر خ پیغمبران اور خ واق مشتری کم کہ معبودان تیر شی می دی اغا معبودان اور واق و اختیار و نا لوی جو گرا امت تخذو من دونی اولیاء ها فالله هو الولي الله تعالى ولي بل سوق نشتر الله تعالى كار جوڑون کے افتخذتم من دونه اولیاء لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا نتانا ضرر دفا قولشي نیپا بل چاکے خودش نینا بل خوارا ولیشی دانشی کولی خدا ولیشو بل چا سر اگا چا عبادت چوے دے اگای ویعبدون من دون اللہ ما لا ينفعهم ولا يضرهم دا اگا چا عبادت کی چا اگای نینا گٹ مالکان دی نینا ضرر مالکان دی او بل لگو تووی چے وهم یخلقون ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا نہ د مرگ نہ د جوان او نہ د دوباره را پاسولو د دې اختیارات سره نشته دا وشو خنه د مخلوق کې هیڅ چاته نشته ده نو ته چې نه مخلوق کې د هیڅ چا د اختیار نشته ده په درې مرتبه کې ورته سکلو په دغه باندې ورته را دکلو چې د هیڅ چا اختیارات کوم دغه په دې کې نه چلیږي ایم سسک الله به ذر فلا کاشف له الا هو صرف یو الله ده الله نه غیر بل هیڅ څوک نشته چې تا نظر نو دا شرک په تصرفم رد شو